Einde van de ode van de reine, ronde kern. Guru reed in een trein in Drenthe en keerde toen per inkeer om. God tergde erger. Trek rok door de drek in de goot en denk niet. Een reiger, een droog teken. Teer in een ton, niet grienen. In een tent koken Grieken gort en dierennieren. In een kit kienen 9 ieren om krent en reinet. Een rood koord en kei onder een tindeken. En een recteren regen tegen de tent.